prawie 2 minuty temu minęła godzina 5. Z tej strony Justyna Grabasz. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Trójka budzi. To już chyba taka mała tradycja, że podczas naszych wtorkowych, porannych spotkań pojawia się coś zmiksowanego przez doskonałą ekipę The Very Polish Cut Outs. W tym przypadku był to utwór Ireny Jarockiej, Witajcie w moim świecie, a za remiks odpowiada Karol Aleksander. 7 minut po godzinie 5, a ja uzupełniam listę obecności. Do grona słuchających dołączył pan Karol z Łodzi i jest też pan Rafał z Gorzowa, który melduje obecność będąc na urlopie. Panie Rafale, podziwiam, że miał pan siłę podczas urlopu wstać o tej porze. Dostałam też zdjęcie czworonocznego słuchacza, które podesłał pan Wincenty. Proszę psiaka pozdrowić i porannie ugłaskać. Taka mała prośba ode mnie. Pojawiła się też prośba od pani Marty o coś Andersona Paka, a ci z państwa, którzy tej audycji słuchają często, wiedzą, że chętnie tę prośbę spełnię, bo Andersona Paka uwielbiam i z ogromną niecierpliwością czekam na coś nowego od grupy Silk Sonic, którą tworzy z Bruno Marsem, ale płyty na razie nie ma, więc posłuchamy innej muzycznej kolaboracji Anderson Paak i Kendrick Lamar. I've been feeling kinda cooped up. I'm tryna get some fresh air. Hey, why you got the roof out? You know it never rains here. Hey, you ain't got a flash when you're taking your picture. You ain't gotta draw no extra retention. Paparazzi wanna shoot ya. Niggas dying for less out here. I've been in my bag getting wet, tryna throw a bag in the set. You can turn chur in the bed. Baby, man, I want some baby niggas. My rear view mirror, I can't be flying round that open strip. I need tents. When you lost, I need tents. All the windows tint. I can't be flying down that one tent. With a bad bitch in my whip. You probably think a nigga trolling, like, or showing out for the cameras. Right. I'm doing fish bowling. Side. 100,000 on the passenger. Bitch, I'm Kendrick Lamar. Respect me from afar. I was made in this image. You call me a god. Everybody in attendance. I'm about to perform. Everybody get offended by the shit I got on. Like, can you buy that nigga 900 horse? Can you drive that nigga a G5? Can you fly that nigga? I need 10 so I can look at the snakes and poses. I need 10. Cause bomb head is non-disclosure. I need 10. So I can live with a peace of mind without niggas taking a piece of mind. And peace be still and not do fine. So I'll fix it, ticket. You pull me over and might see one of your bitches. Round and round that open strip. I need tents. Windows tint. I need tents. All the windows tint. I can't be flying down that one tent. With a bad bitch in my whip. I need tents. Windows tint. I need tents. All the windows tint. You know I like a presidential. Stretch it out, that's a limo. Pull it up and let me get behind ya. Where we going, they don't need to know. Ghost riding in the Phantom. Niggas never see me coming. She wanna hold me like a ransom. But the money keep me running. And all I've been in my bag getting wet. Tryna throw a bag in the safe. You can turn chur in the bass. Baby, I don't want some baby niggas. Let's out here. Do what I gotta do, bruh. Do, bruh. Get up in my rear view mirror. I need tests. When you lost, I need tests. My windows tinted.

Tom Misch i Loyal Carner. Świetny duet w świetnym utworze. Water Baby. Jeśli wiedzą Państwo, skąd pochodzą wykorzystane w tym utworze sample, to zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Rozwiązanie chwilę przed godziną szóstą. A skoro jesteśmy już w temacie samplowania, to tak się, proszę Państwa, złożyło, że jakiś czas temu pytałam Państwa o pewien często samplowany utwór Isaaca Hayesa i mam tu na myśli kompozycję Hang Up On My Baby. Utwór ten był przedmiotem jednej z naszych samplowych zagadek i dostałam wtedy wiadomość od wspomnianego już dziś pana Karola z Łodzi, który podsunął mi jeszcze jeden numer, w którym ten sample jest wykorzystany. Tym razem to kompozycja polska, a mowa o utworze kultowej ekipy Stare Miasto, Bez Umiaru. Panu Karolowi dziękuję za przypomnienie, a my słuchamy. Bez umiaru nikogo i ludziom nigdy nie jest dość. Ktoś jeden zyskuje, inny traci coś za to. Bez umiaru nikogo i ludziom nigdy nie jest dość. Ktoś jeden zyskuje, inny traci coś za to. Bez umiaru nikogo i ludziom nigdy nie jest dość. Ktoś jeden zyskuje, inny traci coś za to. Bez umiaru nikogo i ludziom nigdy nie jest dość. Cisza. Właśnie pękła klisza, kończ się czas. Nareszcie bez pokrycia, słów w czynach. Teraz dwa co to nie w rymach. Mój ludzi krew, ale oni byli przed. Jedna wspólna kooperacja, która stale cieszy mnie. Bo hip-hop i breakdance to nie aerobiki step. Przyjaźń to nie biznes, alamus to jest flash. W trego glacji jak na tacy świecą dwa symbole. Jeden to jest banan, a drugi to jest też. Lubi chodzić skórze, jeździć w cimie z tej furze. Drogim garniturze siedzi w górze cały dzień. Nic nie robi cały dzień i rypla się. Jednak nie wiem dlaczego ludzie mają zapędy, żeby zdobyć to wszystko kosztem cudzej nędy, rządzi władzy i pieniędzy. Pieniędzy i władzy, po co wam nogi kret? Stare miasto znowu razem. Bez umiaru nikogo i ludziom nigdy nie jest dość. Jeden zyskuje, inny traci coś za to. Bez umiaru nikogo i ludziom nigdy nie jest dość. Jeden zyskuje, inny traci coś za to. Bez umiaru nikogo i ludziom nigdy nie jest dość. Jeden zyskuje, inny traci coś za to. Bez umiaru nikogo i ludziom nigdy nie jest dość. A popadanie w długi, rady sobie nie dajesz. Usługi za usługi i na nowo powstajesz. Nie zdajesz sobie sprawy, że to wszystko się zakończy. Żeby mieć, trzeba zdobyć, trzeba fakty połączyć. Na swoje zapracować, bo nie ma nic za nic. Nowe portfele rodziców, to nie świat bez granic. Góry załatwione sprawy, tak jesteś wychowany. Na przyszłość jakieś plany, co najwyżej nastukany. Co i za co, nie jesteś w stanie zapłacić. Nie trzeba tłumaczyć, bo to ciebie nie dotyczy. Na to liczysz, że oszukasz samego siebie. Kto na tym straci? Zawsze pewien tego, co mogę osiągnąć. Stare miasto, co będzie się ciągnąć. W rzeczywistości niezaspokojonych pragnień. Rządza władzy i pieniędzy i już jesteś w tym bagnie. Bez umiaru nikogo i ludziom nigdy nie jest dość. Jeden zyskuje, inny traci coś za to. Bez umiaru nikogo i ludziom nigdy nie jest dość. Jeden zyskuje, inny traci coś za to. Bez umiaru nikogo i ludziom nigdy nie jest dość. Jeden zyskuje, inny traci coś za to. Bez umiaru nikogo i ludziom nigdy nie jest dość. To złość na to, piękną za nadobne płacą. Nie wierzą, że słowa tracą wartość. Coś za coś do oczu staczą. O nic się kłócą, jeśli chcesz mieć dobre życie. Staraj się nie robić głupot, to jest sztuką. A nauką prosta zasada. Rób więcej dla innych, jeśli chcesz więcej dostawać. Dobra postawa, jeśli chcesz kłamać, to nie ta droga. Bo nasze życie to nie tylko słowa, sam zobacz. Pomyśl o wzajemnym szacunku. Szanuję tego, kto mnie szanuje. Nie zbieram punktów, nie za skutku tego buntu. Przeciw zasadom robisz źle. Nie patrz na innych, będziesz ofiarą, będzie karą. Ale nie od Boga, lecz od ciebie. Pamiętasz, nie pomogłeś kiedyś komuś w potrzebie. Byłeś pewien samego siebie. Czy słusznie, nie wiem, chyba nie. Bo teraz kto inny ciebie oleje. Bez umiaru nikogo i ludziom nigdy nie jest dość. Jeden zyskuje, inny traci coś za to. Bez umiaru nikogo i ludziom nigdy nie jest dość. Jeden zyskuje, inny traci coś za to. Bez umiaru nikogo i ludziom nigdy nie jest dość. Jeden zyskuje, inny traci coś za to. Bez umiaru nikogo i ludziom nigdy nie jest dość. Bez umiaru nikogo i ludziom nigdy nie jest dość. Jeden zyskuje, inny traci coś za to. Bez umiaru nikogo i ludziom nigdy nie jest dość. Jeden zyskuje, inny traci coś za to. Bez umiaru nikogo i ludziom nigdy nie jest dość. Jeden zyskuje, inny traci coś za to. Bez umiaru nikogo i ludziom nigdy nie jest dość. Stare Miasto i Bez Umiaru. To przed chwilą wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. 23 minuty po godzinie 5, a ja mam dla Państwa drugą część dzisiejszego kalendarium. I na początek data ze świata sportu. Otóż w 1926 roku utworzono sekcję koszykówki klubu FC Barcelona. W pierwszych rozgrywkach drużyna wzięła udział w 1992 roku, ale dopiero w latach 40., to nie w 92, tylko w 29, ale w latach 40 Duma Katalonii dołączyła do czołówki. W 1956 roku klub był jednym z założycieli hiszpańskiej ligi ACB, a 3 lata później zdobył dublet. Obecnie drużyna należy do najbardziej utytułowanych klubów w tej dyscyplinie w Europie. Oby tak dalej. Ale my przechodzimy do tego, co się działo w Polsce, a wydarzyła się na przykład pewna premiera w 1987 roku, a mowa o filmie Pociąg do Hollywood w reżyserii Radosława Piwowarskiego. Jest to komedia z Katarzyną Figurą w roli dziewczyny marzącej o karierze filmowej, takiej, jaką zdobyła Marilyn Monroe. Bohaterka filmu mieszka w wagonie kolejowym i pracuje w bufecie, lecz wciąż pisze listy do amerykańskiego reżysera Billiego Wildera i czeka na zaproszenie do Hollywood. No a skoro jesteśmy przy premierach, to 24 sierpnia wydarzyła się jeszcze jedna z nich, chyba nieco ważniejsza. Otóż w 1955 rok to światowa premiera nowego systemu operacyjnego Microsoft Windows 95. Produkt był wypromowany szeroką kampanią marketingową i wyparł konkurencję. Miał wiele nowych udanych i nieudanych edycji, a obecnie system Windows jest uważany przez wielu użytkowników za środowisko, bez którego nie sposób żyć, ale ma też zagorzałych krytyków wypominających błędy i zajmowanie coraz większych obszarów pamięci komputera. Dalej, proszę Państwa, rok 2000, wtedy to fińscy chemicy odkryli fluorowodorek argonu. I na koniec nieco smutna data. Otóż w 2006 roku podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pradze zdecydowano o odebraniu Plutonowi statusu planety i przyznaniu mu i podobnej wielkości ciałom niebieskim nowo utworzonej kategorii planety karłowatej. Pluton został odkryty w 1930 roku. Do 2006 roku oficjalnie był uznawany za 9. planetę Układu Słonecznego. Plutonie, nie martw się, dla niektórych zawsze będziesz planetą. I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat? No, I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely failed. It was a stormy night, you know the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, ew, ew. The night was long, the night went on. People calling out through the break of dawn. Incense was burning, so I'm feeling right. I see, I picked my friends like I pick my fruit. And Gany told me that when I was only a youth, I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. Work it please amigos, can't please you. And that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Do we, do we, do we. And if you don't wanna be down with me, you don't wanna pick from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, then you don't wanna pick from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, then you don't wanna pick from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, I take it everywhere I go. Cause I'm planting seeds, so I reap what I sow. You know, you know. On and on and on and on. My cyber keeps moving like a rolling stone. I can't control the soul flowing in me. Ooh wee. See, I picked my friends like a pick my fruit. Again, he told me that when I was only a youth. I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I work it pleasing me, cause I can't please you. Why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Do we, do we, do we. And if you don't wanna be down with me, you don't wanna pick from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, you don't wanna pick from my apple tree. Eryka Badu i Apple Tree. To przed chwilą wybrzmiało nam w radiowej Trójce. Głos, który chyba rzadko komukolwiek się nudzi. Na zegarach godzina 5:30, zaraz zerkniemy na dzisiejszą pogodę, ale zanim to muszę się z Państwem czymś podzielić. Otóż miałam dużą przyjemność w minionym tygodniu uczestniczyć w gali Lech Polish Hip Hop Music Awards, czyli w rozdaniu nagród hip-hopowych we Wrocławiu. Jako, że hip-hop trochę rządzi się swoimi prawami, to wydaje mi się, że takie nagrody są bardzo potrzebne, żeby w końcu ci hip-hopowi twórcy, których przecież jest mnóstwo, mogli zostać jakoś wyróżnieni. I nie będę się już tak nad galą rozwodzić. Zwycięzców było kilku i zupełnie zasłużenie, ale tym zwycięzcą numer jeden podczas tej gali był Quebo Nafide, który zgarnął aż 4 statuetki: artysta roku, album roku, kooperacja roku i wideo roku za utwór Szubienica, pestycydy, broń. Teledyskiem, który dostał nagrodę wideo roku, Państwa nie poczęstuję, ale audio jest równie dobre, więc oczywiście go teraz posłuchamy. Szubienica, pestycydy, broń. Od początku. Szubienica, pestycydy, broń. Dobry losie, weź mnie przed tym chroń. Chcę tylko mieć w dłoni twoją dłoń. Para pa pa. Przecież życie piękne jest jak Wrocław, jak moja dama, mama, no i siostra. Może w sumie nie tak źle tu zostać. Para pa pa. Muszę wyłączyć się i wyjść na rower albo jogę. Głupie myśli w głowie, leci Cobain i Night Lover. Zerwałem stare kwiaty, czemu nie wyrosły nowe? Kiedy umrę, chcę, żeby wygłosił mowę ktoś taki jak Marcin Flint, aksamitnym głosem. Niech mówi z pasją w tym, jak ten mały, dziwny poseł. Nieszczepione psy chcą mnie zagryźć, ale proszę, nadal niosę swój krzyż, tak jak zła kostucha kosę. Chociaż siedzę sam pijany, no i gapię się na ścianę, myśląc, czym jest mrok. Czego chce ode mnie żółczyk, czemu nastrój samobójczy mam jak Mariusz Job. Paparazzi pod poduszką, a mam niezasłane łóżko. Ciągle czuję wzrok. Co przyniesie nowy rok? Moja dziewczyna śpiewa pop. Lala. Szubienica, pestycydy, broń. Dobry losie, weź mnie przed tym chroń. Chcę tylko mieć w dłoni twoją dłoń. Para pa pa, para pa pa pa pa. Przecież życie piękne jest jak Wrocław, jak moja dama, mama, no i siostra. Może w sumie nie tak źle tu zostać. Para pa pa, para pa pa pa pa. Słowo sukces sprawia, że chciałby cię zabić każdy. Raperzy rozumiem, ale Kwawru Fabijański. Idę sobie biegać pięknym świtem nad Wiślańskim. Nie mogę przejmować się tym, co gadają błazny. W moim filmie, bracie, to nie hajs gra rolę. Gdybym się urodził z tak zamkniętą głową, pewnie raczej też chciałbym zostać aktorem. Tylko po to, by jak najrzadziej być sobą. Słowo szubienica, pestycydy, broń. Dobry losie weź mnie przed tym chroń. Chcę tylko mieć w dłoni twoją dłoń. Para pa pa, para pa pa pa pa. Przecież życie piękne jest jak Wrocław, jak moja dama, mama, no i siostra. Może w sumie nie tak źle tu zostać. Para pa pa, para pa pa pa pa. Szok z rapera w gwiazdę pop w rok. Moja dziewczyna jest popul, ja też już jestem pop. Szok z rapera w gwiazdę pop w rok. Moja dziewczyna jest popul, ja też już jestem pop. Szok z rapera w gwiazdę pop w rok. I moi koledzy są z popu i ja też już jestem pop w rok. Szok z rapera w gwiazdę pop. Yo. Kła Bonafide na antenie radiowej Trójki. A teraz obiecana wcześniej pogoda. I dziś niestety w całej Polsce, no może poza północą, zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami. I z tych chmur może, proszę Państwa, popadać. Na południowym wschodzie dość intensywnie, bo tam też możemy spodziewać się burz. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie do 19 w centrum kraju, do 22 na ziemi lubuskiej. Wiatr umiarkowany, w burzach dość silny. No, generalnie jesień idzie i chyba nie ma na to rady. Still dancing, we supply all the songs. If I'm wrong, you hit the Superman like Soldier at War. You grew your hair an inch longer for the clerk at the store. Growing up, man, Pokemon's in book bag. Can't you believe it if the panties never soak in? You said Jesus made sense to the chosen. If I'm wrong, the shell stuck beneath the size that you're on. To choose the quickest solution, don't equate to your flaws. And all my black cards sinking to the bottom of souls. And all my cheese stinks sitting by your highness and votes. You chicken, chicken little, who you telling secrets to, bro? The pain made a new summer where the vegetables grow. We get it on, yeah. Get the grown stuff, now play with the sword. Know what I'm saying? Twisting in the cup while the sunrise, sticky like the rain in the summer. Twilight in the blunt and I'm gone flying. Way up high with a kite stream away. Cloudy in my truck sitting dumb high. I know I'm gonna see the golden light of day. Hey, oh, the power you giving me. The crack of dawn, sweet cheer to the clip wind. The planes flying, we the youngest in the stampede. To climb the slippy slope a decade old and doing me. Look, look, look, I got the black man balled in my fist. He laughed now, cried later, just empower the kids. Growing pains, my soul all under my bed. Sweats when you sweating me, you looking real cute. You got a dimple under eyes, I bet you never knew. You love the tickets I've seen since the last time. Got us tickets for the show by the alibi. And all the things, all the things, all the days that we scorn. I could fly, I'm a dove, I'm a butterfly, yo. Yo, yo, I'm a butterfly, yo. Yeah, yeah. Twisting in the cup while the sunrise. Sticky like the rain in the summer. Twilight in the blunt and I'm gone flying. Way up high with a kite stream away. Cloudy in my truck sitting dumb high. I know I'm gonna see the golden light of day. Hey, oh. It's It's inadequate, this elaborate floral display. They pay for bad habits, gall, and moral decay. To say with some forgiveness and it all go away. Lay a plot to book a guy out on the water today. Okay, is it so compelling to rebel with all the yelling? Now it's overwhelmed when you're swallowing melon, bruh. Who you telling? Dumb lust overflowing and love stuff hush. Heart crushed like a bag of dust, bum rush. Black beanie, freak out at night like Houdini. Creep out the back and who could have seen a G? Easily, blue weenie. She couldn't dig it if it was too teeny. Bless her with the kundalini and plus the zucchini. Always been a plan to push her heart melt, bird. It takes a steady hand and puts his heartfelt words. I heard you heard, trapped in delirium. Thoughts of a queen to throw off your equilibrium. A few jokes, but the underlying fact gold is still a real hope to live happy ever after though. Disaster's what I asked her for. Now we're stuck like plaster, yo. I has to go. Twisting in the cup while the sunrise. Sticky like the rain in the summer. Twilight in the blunt and I'm gone flying. Way up, high with a kite stream away. Cloudy in my truck, sitting dumb high. I know I'm gonna see the golden light of day. Reggie Snow, MF Doom i Come Obi w utworze Cookie Chips. Dziś mamy rocznicę dnia, w którym narodziły się chipsy, więc pasuje idealnie. A skoro przy rocznicach jesteśmy, to mam dla Państwa kalendarium muzyczne na dziś. I na początek rok 1975. Wtedy to w studiu Rockfield Valley grupa Queen rozpoczęła podobno nagranie utworu Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury, autor kompozycji, poprowadził całą sesję nagraniową, a pracy było naprawdę sporo, bo muzycy pracowali podobno po 12 godzin dziennie i nagrali ponad 180 osobnych ścieżek wokalnych. Rok 1963 to natomiast czas, w którym Stevie Wonder został pierwszym wykonawcą w historii, którego album i singiel w tym samym tygodniu zdobyły szczyt list przebojów. A mowa o albumie Little Stevie Wonder, The 12-Year-Old Genius i o singlu Fingerprints Part 2. Było to jednocześnie pierwsze koncertowe nagranie, które zdobyło szczyt zestawienia. A jako że Stevie'ego jeszcze dziś nie było, to oczywiście posłuchamy tego kultowego nagrania z 1962 roku. So goodbye. Fingerprints Part 2 i 12-letni wtedy Stevie Wonder. A my kontynuujemy jeszcze kalendarium muzyczne i teraz mam dla Państwa kilka dat urodzinowych. Otóż w 1948 roku w Lyonie na świat przyszedł Jean-Michel Jarre, francuski multiinstrumentalista, znany z widowiskowych monumentalnych koncertów. Wystąpił m.in. podczas obchodów stulecia wieży Eiffla, pod piramidami w Egipcie w Sylwestra roku 99 oraz w Stoczni Gdańskiej w ramach obchodów 25. rocznicy powstania Solidarności. A jeśli chodzi o to, co się działo w Polsce, to zdradzę Państwu, że 24 sierpnia to dzień, w którym urodził się Kuba Badach. W 1976 roku Kuba Badach, czyli wokalista, kompozytor i producent związany z zespołami Poluzjanci oraz The Globetrotters, współpracował także z różnymi artystami, takimi jak Kaja czy Ania Szarmach. I jeszcze jedna data urodzinowa. Na dziś, 24 sierpnia 1984 roku, urodził się, proszę Państwa, Krzysztof Zalewski. A że w zeszłym roku podzielił się ze światem bardzo dobrą płytą, to myślę, że to jest doskonały moment, żeby tej płyty posłuchać. A przynajmniej jednej kompozycji, więc urodzinowo słuchamy. Krzysztof Zalewski i Ojcowie. Nie słuchałem rad, nie pożyczaj kasy, zawsze czapkę miej, nie kochaj się w mis klasy. I co z tego mam, długi po przyjaźni, zatkane zatoki, serce na kawałki. Nie słuchałem rad, nie żałuję wcale. Słuchaj siebie sam, ja ci dobrze ja. Ci nic nie radzę, pozwólcie wreszcie mi, błędy zrobię sam. W kryzysie świata mężczyzn przyszedłem na świat. Ojcowie jak dzieci, albo ojcu brak. No dajcie wreszcie mi, błędy zrobię sam. Nie słuchałem rad, nie bij się na brzywach. Ciekawy życiorys, na wątrobie coś. Nie słuchałem rad, nie żałuję wcale. Posłuchaj siebie sam, ja ci dobrze ja. Ci nic nie radzę, pozwólcie wreszcie mi, błędy zrobię sam. Świata mężczyzn przyszedłem na świat. Ojcowie jak dzieci, albo ojcu brak. Kryzysie świata mężczyzn przychodzę na świat. Pozwólcie wreszcie mi, błędy zrobię sam. Kryzysie świata mężczyzn przyszedłem na świat. Ojcowie są jak dzieci, albo ojcu brak. No wskakuj mi na plecy, idziemy przez las. Idziemy przez las. Krzysztof Zalewski i Ojcowie. 11 minut zostało nam do godziny 6, a ja obiecałam Państwu, że Jeszcze przed godziną szóstą rozwiążemy samplową zagadkę Kto to słyszał, więc słowa muszę dotrzymać. Przedmiotem dzisiejszej zagadki był utwór Water Baby Toma Misza i Loyla Karnera. I pytałam Państwa, skąd pochodzą wykorzystane w nim sample. Jako pierwszy poprawnej odpowiedzi udzielił Pan Michał z Warszawy. Oczywiście, gratuluję, miał Pan rację. Chodziło o utwór My Lady grupy The Crusaders. No to słuchamy. My Lady, The Crusaders. To właśnie wybrzmiewa nam na trójkowej antenie. Zegar podpowiada mi, że tylko 5 minut zostało nam do godziny 6, a tu się jeszcze musi pojawić jedna piosenka, więc ja już się z Państwem żegnam. To była audycja Trójka Budzi, którą realizowała Ewa Wichrowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz i oczywiście dziękuję za tę wspólną wtorkową pobudkę. A na koniec niezwykle taneczne How Long Do I Have To Wait For You i Sharon Jones. Dzięki raz jeszcze, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy.